خوشحالم سلاوتان لبتو امکاتتان باش من زریان محمد خوشحالم لالقی نوی برنامه روژه کی تر هات مودی در ایوی خوشویست برنامه روژه کی تر گواره کی هفتانی رادوی دنگا لروژان یک شمان و دو شمان هر وحد چوار شمان و پین شمان پیشکش به ایوی خوشویست عزیزانم برنامه روژه کیتر ام رومان پیشکش اکین تایبتیشی اکین با روژی برنگربونوی تندو تیجی دش بجنان که 25 نوامبر روژی جیهانیه ام روژ لسر او تندو تیجیانی که دش بجنان اکره یا خود ام روژ چون دیاری کراوا با روژی برنگربونوی تندو تیجی دش بجنان ام روژ با قصو باز کردن لگل خلات ساله چالکوانی باری جنان و اروها اندامی رخرای وادی المانی لگرمیان لگل مندایه خلات خان بخیر بیت زر سپاس دریان خان سپاس بو تو خلات خان سرتالو پرسیارو دست پیکم میجوی امرو جا روژی برنگربونوی تندو تیجی دش بشنن بو چی اگر ریتوا که امرو جا تایبت کراو لدیهانا بله اوکو ازانین 25 نوامبر همون سالگی یادک ریتوا و ام یادش یادی که جیهانیا و اگر بگر رینو بو میجوی ام یاده لسال 1960 حکومتی دکتاتوری کماری دومنیکان سی خوشک رزاتيان در أبري لو حكومته ولو نهامات يعني كأيان بيني أم سيخوشكنا ويان خوشكاني ميرا بعلا باكو بونا وناس راون دواتر للاين حكومته بشويكي زورنا درندانا تيرور كراون بوية لسال 1908 رخراوكاني ما في مروف هاتنا دانك بشوي سيمينار خوب شاندان نارزاتيان در أبريو بوية بستوبينجي نوفمبشان دانا بروجي كي جيهاني بو برنگربونوی تندو تیجی کن لشنه جاواز کنی جیهان بله باشه ام روژه که دیاری کراوه لزیهان به هکاری اوی که ام جاره تندو تیجی انزام دراوه برامبر بوسی خوشکا جنانی ایمه تاتن ازانن ام روژه روژه تایبته به اوان که روژه که نابی تندو تیجی برامبر به افرت هم کرد بداخو اتوانم بلیم استی هوشیاری جنانی خو من بلین کوملگی کردی تا رادیگ لعواز درباری مافکانیان درباری ارککانیان بتایبتی لم روژشا چکه ام روژه که تا گیاده کریتو تنها رخ راوکان لینیوان خویانه لوانه یاد بکریتو کم ترسی منار هوشیاری بو خلکانه کرید بو جنانه کرید بتایبتی گندکان که دوردستن لیمانوا بو اوی هوشیار بن لم روژه و او تندو تیجانیش که روژانه برانبریان اکری هوشیار نین تا را دیگ لوازه هوشیاری باشه ایو که چالکوانان رولتان چی بوه لحوشیار کردن وی جنان لباره ام روژه و بو نمونه هیچ کات ها بو سیمینارک تایبت انجام بن که همو جنانی بتایبت گرمیانی خو من بانگیش بکرین لم چالکی یا خود منگیک پیش اوه حلمت را بگینن سبارد بم روژه که روژی اوانه وکو رخراوی وادی اتوانین بلین زور خوشحالین که کمین رخراوین بردوام لناو خلقین ایمه چالاکی من تنها 25 نوامبر نیه همو هفتکان چالاکی من هی لگوندکان لسنور اداره گرمیانو تنانه دروشی همو گوندکان تا کم گوند هی نگرابین بو هوشیار کردنو و کاری رخراوی وادی نسان دنیا سای جمارهشتی برنگار بنوی تندو تیجی خیزانیه امش تنها بو جنان نیه بو جنان و پیوانه و خیزان زانکان همویان پیکوا که کو اکرینو باسی ما فو ارکی اساکان یانکین و هوشیارکانیش اناسینین که تا چرا دیک جنو پیاو و یکسانن لما فکانین و الهمن که تا ارکیشان هی برانبر با یکتری خوشحالان تا را دیک توانیو من گورانکاری دروس بگین و او کارش من کردوا هیوا دارن بتوانین لگل رخ راوکانی تر یا حکومت هستید بمکارا بناساندنی امیاسای چکا اگر باز بکریو و تیرانینی که گشتی من هبید زور رخ راو فرمانگه هیا که ایش بو تندو تیجی جنانکن بلام توشی شوکه بین که روژانه گو بیستی ام کارساتانه بین که حالتکانی کشتن خو کشتن ستاندن اگر سیری ام حالتانه بکنو لگل رخ راوکانه یا او شونه فرمانگه حکومیانه که سیرکن براوردیان بکن او همو شونه هیا بلام سیرکن تندو تیجی کن رجی زیادی کردوا بله باشه ایو او چالکانه که انجامی ادن لوکو رخ راوی وادی و هروها چالکوانی باری جنان زیادتر چالکوی و سیمینارکان تان چونه لباری چیوه بدر لەوی کە ناساندنی یاسای مافەکانی مرۆڤ و هەروەها ژمارە هەشتی توند و تیژی دژ بەژنانە. بەڵێ زریان خان، ئەوەی ڕاستی بێ وادی بەردەوام ئیشی لەسەر ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی کردووە لە خێزانەکانە. بۆ نمونەکە ئێمە چینە گوندێک کە کۆیانەکەینەوە باسی سیمینارەکەین، زیاتر گرنگیش بە لایەنی پەروەردەییە دەین. بۆ نمونە ئەگەر لە خێزانێکە تۆ کۆیان بکەیتەوە باسی شتێک بکرێت کە ئاشتەوایی خێزانی بێ، نەک تەنها بڵێ تۆژ وەکو ژن ئەم مافەت هەیە، تۆزێک نایەکسانیەک یا ناڕزایەتیەک هەبێت لەلایەن پیاوانەوە. بەڵێ، زیاتر باسی لایەنە پەروەردەییەکانەکەین. بۆ نمونە ئەگەر لە خێزانێکە جیاوازی ڕەگەزی هەبێ، سەیرەکەین توندوتیژیەکانیش بەرەبەر ڕوو لە زیادبوونەکە لە کۆمەڵگەی خۆمانە. ئەگەر خێزانێک دوان سیان هۆشیار بێ، کۆمەڵگەکەشمان بەرەو پێشەواچێ یا توندوتیژیەکان ڕوو لە کەمبوونەکە. زیاتر باسی ئەوە ئەکەین کە ئاشتکردنەوەی نێوانی ژن و پیاوە، کە ئەم دوو ڕەگەزە ئەوەنە نامۆنە بن بە یەکتری، کە نزیکبوونەوەیەک هەبێ، تێگەیشتنێک هەبێ بە گفتوگۆ، بە ئاشتیانە کێشەکان یان چارەسەرکەن، نەک تەنها پەنابنە بەر توندوتیژی جەستەیەکان یاخود دەروونیەکان. و گرنگترین حاڵەتیش کە بۆ نمونە باسی بکەین کە لە خێزانەکانە زۆر باوای لە ئێستادا چ گوند بێ چ شار، جیاوازی ڕەگەزیە، ئەو شێوە پەروەردە هەڵەیە کە بەرامبەر کچان ئەیکەین، کە هەمیشە کوڕان مانزاڵەکەن بەسەر کچانە، کە کچان لە هەنی حاڵەت ئێستا لە هەنی گوند هەیمانە کچان لە دوای شەشی سەرەتایی ناتوانن بڕۆنە بەر خوێندن، چکە ڕێگە پێدراو نین. یا بۆ نمونە لە دوای سێی ناوەندی کە پێویستەکە هاتووچۆ بکەن بۆ گوندێکی تر یا بۆ ناحیەیەک قەزایەک بۆ درێژەدان بخوێن خوێندن ڕێگە پێ نادرێن، بەڵام لە هەمان کاتی شەخاوەنی چەند کوڕێکن کوڕەکانیشیان بەردەوامیە دەن بخوێندن. باشە، ئەمە ئێوە تا چەند کارتان کردو لەسەرەوەی کە ئەم جیاوازە ڕەگەزێ نەهێنرێەوە، تا ئەم جۆرە توندوتیژیە دەروونیە بەرامبەر بە کچان نەکرێ، بەتایبەت لە گوندەکان و خۆت باسی ئەکەی کە زۆر لە خوێندن داوڕێن، ئێوە کوڕێکخراوی وادی و هەروەها چالاکوانی باری ژنان چیتان کردووە لەم ڕوویەوە؟ زیاتر وەکو وتم پێشتر ئاماژەم بۆی کە ئێمە سیمینارات دەکەین، کە ئەم سیمینارات دەکەین کە تۆ کۆمەڵێک کۆ ئەکەیتەوە، بێگومان ڕێی جیاوازەیە، بڕیاری جیاوازەیە، و هیچ شتێکیش محال نییە ئەتوانین لە ڕێگەی گفتوگۆیەوە سیمینارەکەن و بەردەوامی دان بەم سیمیناراتانە. یعنی ئەو نییە بڵێن هەر یەک جار کە ئەڕۆیت بۆ شوێنە ئیتر ئەبێ جێبەهێڵڕێن، نا، بێگومان ئەبێ سەردانی زیاتر بکەین، و ئەو شوێنەی کە پێویستی بە هۆشیاری زیاترە ئێمە لە وچ پێویستیان بچ لایەنێکە زیاتر جەخت بەو لایەنە دەکەینەوە. بەڵێ، باشە، باسی توندوتیژیەکانت کرد. زۆرترین توندوتیژی کە لە گەرمیانی خۆمان بەدیاری کراوە بەتایبەت کە بەرامبەر بە ژنان یاخود بە پێچاوانەوە بەرامبەر بە پیاوان بکرێت، چین ئەو توندوتیژیانە؟ ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێژوو پێشووتر لێدانی جەستەیی زۆر باو بوو کە باسی توندوتیژیمانە کرد، تەنها لێدانە جەستەیەکەیمان بیرەکەوتەوە کە بۆ نمونە پیاوان بەرامبەر ژنان ئەیان کرد. بەڵام ئێستا حاڵەتەکان گۆڕاوە، زیاتر توندوتیژی دەرونی بەربڵاوە، و ئەو ئەشکەنجەدانی ڕۆحیە کە ژنان بەرامبەریان ئەکرێ بە قەدەغەکردنی هەنی ئازادی و هەنی شت کە ژنان خۆیان پێیان خۆشە، ئەو بڕیارانی کە لە ژیانیانە دێن بۆ نمونە ئەو ژنانی کە بیانوێ خاوەنکار و داهاتی خۆیان بن یان بیانوێ درێژە بخوێندن بدن، ئەم شتانە سەیرەکەین توندوتیژی دەروونیەکان زۆر زیاد بوون. ئەمەش وای کردووە کە حاڵەتەکانی خۆکوشتن و کوشتنیش زۆر زۆر بووە لە گەرمیانە. بەڵێ، ڕێژەی ئەچینە سەر ڕێژەی توندوتیژیەکان لە گەرمیان بەپێ و ئامارانی کە لە بەردەستیاوە بێ، زۆرترین توندوتیژی کە ئەنجام درابێ لە گەرمیان چی بووە؟ وەکو ئاماری ساڵی 2018 کە تا ئێستا کە مانگی 11 وەرمان گرت و حاڵەتی کوشتن و خۆکوشتن، ڕێژەی توندوتیژی لەم ساڵدا بە بەراورد بە ساڵی پار زیادی کردووە، و سێ حاڵەتی کوشتنمان هەیە، ئەویش کە هەمویان بە ڕەگەزی تایبەتە بە ڕەگەزی مێوە، سێ حاڵەتی کوشتنمان هەیە. بەڵێ، 5 حاڵەتی خۆکوشتنمان هەیە کە ساڵی پار تەنها دوو حاڵەتی خۆکوشتن هەبوو، وەکو حاڵەتی خۆسوتاندنیش زیادی کردووە، بوو بە 10 حاڵەتی خۆسوتاندن. باشە، ئەمە ئێوە وەکو ڕێکخراوەکان تا چەند کارتان کردووە لەسەر ئەوەی کە بەتایبەت ئەم ساڵ ئەم حاڵەتی توندوتیژیانە یاخود کوشتنی ژنان چ چالاکتێکتانە بووە؟ چۆن بڵێین بەرپرسانەوەیەکتان هەبوو بەرامبەر بەمانە؟ ئایا لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژ بە ژنان لە گەرمیان چیتان کردووە؟ بۆمە هەڵمەتتان ڕاگەیاندووە یاخود هەر کەیسەکان بە بێدەنگی ماونەتەوە؟ چالاکی 25 نوامبر تابع تقریبا حالتانا که چون که خوکشتون کشتن زور زور زیادی کرده امش وکو رخرای وادی و رخرای وکانی ترو برای براتی تندو تیجی زیادر چالاکی کن من برده تو قطاب خانو زنکو کن چون که هسته که این تاکی امه تارادیک به تایبتی ابی جنان و پیوان بیکو کچو کر بیکو هوشیار بکرینو نک تنها امه جنان هوشیار بکرینو چون که اگر جن هوشیار بی بلام تا استش کلتور و دابونری تو پیو سالی به سالاری بسر من زال بید نتوانین هیچ بکن هیچ گران کاری یک دروز بکن بویا زیاتر جخت که این سر هوشیار کردنوی هر دولان به تایبتی لخوندن گا کانا و لزنکو کانا کارکن وکو حتا وکو رخرای وادی امسالی زورترین کارکان من اخینا او دوشوینا يعني زياتر چالاكي كان من لوي أبيد و قندا كان يشبه باش ناكين لو چالاكي أنا من بلا وكو أماجي بيبدم سيركين جنان خوشيان كم هوشيارنيا هوشياري كان يان ناتوان بكار بينن كمي إرادة و هزيان برامبر با قران كاريا كان برامبر باوي كخوان إرادة خوان بن كما كواتا يمن ناتوان بلين هر بياوان خوان تندو تيجن برامبر جنان جنان جزور جار خوان أو تندو تيجي أخلقينن أمش أجر باسی پروردکان یان بکین واه پروردک راوین که جنان خومن بخوانی هیز نزنی خومن بخوانی ازادی نزنی یعنی نتوانین واه لخومن بروانی که کسانی که ازادین اتوانین زور گران کاری بکین بوی بداخو جنان خوشین زور کم هوشیارنیا نه نو او هوشیاری ور بگرنو گران کاری لخوانا دروس بکن بله بو امسال حالتکانی هر شکردن لرگی تور کوملاتی کانو زور بر بلاو ایوا و کور خراوکان چی تان کردو بو اما تا چند هلتان داوک چند هوشیار بکنه ولو برو دوخی یا خود هانیان بن که دادگاه یا ساه برو برایتی هی که تایبت ببان که بوان بپاریزن اتوانن سکالا تو مار بکن ایوا رولتان چی بوله را؟ لسال 2018 لگل کردنوی درگاه قطاب خانه کن زیادر هوشیاری کن که بحثم کرد لقطاب خانه کن که انجام من دا زیادر بسی خراب بکارینانی تو رکو ملایتی کن من وگرین اصوارکانی و سزاو بندکانی کچونن او کسانی که هرشان لیکری لرگی نامو لرگی توریکو ملایتی و بونمونا وینا مشتانا اما حول من داو لرگی یاساکا و ناسان دنیک بکین چکل پرورده یکا به یاسا بزانین که یاسا یک هیا که داکوکی اکا لما فکانی افراد لم روانگو که هرشیک اکریک شتیک اکریک اتوانی لیاسا چار سریکی بابدوزی توا بو اوی چی ترجنان من یا کچان من با بلا ريغا ريدا نرونو توشي حالتي خوكشتن خوصو تاندن نبن چكا اوكو خوتيش اماجت بيكرت زور زور بوا بكاريناني توراكو ملايتيا كانو خراب بكاريناني كيشي هو كاري ناهوشياريا كأم كتشايان ام كورا لتمنيكي هرزاكاريا بداخوا نازانيت و ناتواني و بشيوكي باشيش پروردن اكراوا كتشون بكاري بهيني و معمولی که گنجاو تندروستی لگلاب که بوی کچن من زور جر و بطیبتی لم سالیش ده پنین بخوکشتن بردو بله خواه ایوا وکو چالکوانان دو پروژه تان چیه بو خزمت کردنی جنان و هر وحا اتانوی چی بکن لشانز روشی حلمتی برنگار بنوی تندو تیجی جنان وکو همون ریخ راوکان و چالکوانان بردوام ابین لم شانز روشی لسیمینار کردن لگوندو ناحیه کان و لزانکو قطاب خانه کن و لگلیش هفتانه ایما سیمینار اکین و هوشیاری کن اکین و هیوادارین بتوانین هیچ نبید تاکی که هوشیار و جنی که خوان اراده بتوانین بدست بینین و برنگاری او تندو تیجانه بین کلیسه زر رو اده و رجه که زور بوا بله زور سواز با تو خلات خان کم رو لگم بجی زور سواز زیان خان خوش حال بوم خوشویستانم اوی گوی بیستی بون گفتوگو کردن بو لسر روژی جیانی تندو تیجی دش بجنان که امروی برنامه روژه که ترمن تایبت کرد بم روژه با قصو باز کردنش لگل خلات سالاک چالکوانی باری جنان و روها اندامی رخرای وادی من لگلا بو عزیزانم لیر کتایی بم برنامه تایبتا هنم که تایبت بو با روژی جیانی برنگر بونوی تندو تیجی دش بجنان 25 نوامبر تا بگیشنوی که تر روژه که تر بخواتن اسپیر مخواتن لگل